أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورا وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض حالات اللہ ذکر کئی دا منافقینو پدی آیاتنو کی او دا ذکر کئی تر دا آیت نمبر 20 پوری. یاد ساتم منافق بدا ستا تا نمعلومی گی او کلچ بملگرو باندی تکلیف و مصیبت راشی دا جہاد مقراشی یا بل سا تکلیف و مصیبت وی نو چستگم ستا حقیقی مومن ملگرے رے نو آغا بتانا نرستو کی گی او چکم منافقی نو آغا پخپل راخ کارشی یا خدا چا آغا بانی شروع کی تانا با اجازتو نو غواڑی جدا کار دے او جی آغا کار دے پلان کیزے کہ میں کار دے او جی بچی میں بیماران دی کور میں دا پر دے دے مقصد بے داوی چتا نہ لاڑشی یا دغریں گے تکلیف و مصیبت چراشی یا جہاد راشی نو دا منافق با اندرون نا پا ملگرو کی سستیا پیدا کئی اوئی بوتا یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعو. دشمن ډیر زورور دے او تاسو داغوی مقابلن نشے کولے را واپس شے واپس شے دے خپل دین نا دا خبر مکوے روان دی تکلیف و مصیبت راغو ہونا لکب تلی المؤمنون امتحان اوشو پا مومنانو باندی وزلزلو زلزالن شدیدا دا سی امتحانو چی خس سخت با کیو جڑا کولیشو. نوز حالات دا منافقینو ذکر کئی چی بدغ دوران کی منافقینو سسویلی نا اللہ حالات ذکر کئی. اللہ رب العزت فرمائی وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ او یاد کا کلچی وائی با منافقان دا سرے پاغ وقت کی ندی ویلے ہر موقع کی بدیدہ سی وائی وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ او یاد کا کل چوب وی با منافقان والذین فی قلوبهم مرض او حق کسان چی پزڑن ردوی کی مرض دا منافقت تے اخوی بسوئی ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. وعد ند کړي مون سره الله او پیغمبر د الله الا غرورا مگر د دوکه. په ګور دشمنان 12000 دي او زمون تعداد هغه 3000 دي لږ کسان. اس کم وعده چې الله او د الله پیغمبر کړی دا کتا سو لګم یې نو الله وې زبستا سو امداد کوم. دا وعده مون سره د پیغمبر علی سلام تو سلام په زبان مبارک باندې کړی دا. خو اوره دا وعده ګوره د دروغ دا د دوکې دا نعوذ بالله من ذلک. دا څنګه کې دیش چا دومره ډیر خلق او دومره ډیر وسایل او موږ به بیا مغیله شکست ورکو؟ نه نه نه دا نشي کېدی. مویل کنه اندرون نه سستیا پیدا کوي، اندرون نه د ملګرو په زړه کې به څه پیدا کوي؟ شکوک او شبهات به پیدا کوي. دی خپله مشوش دی، خپله منافق دی، خپل ایمان زړه ته نه دی کوشوي. دے خود دے ام دا غشان اکم چین کلک مومنان دی یاغ نوی نوی مسلمانان شوی دی نا پاغوی کی با دی سستیا پیدا کئی، اغیب بد دل کئی. نا وی ما وعدن اللہ و رسوله الا غرورا. وعدن دا کڑی مونگ سنا اللہ او پیغمبر دا اللہ مگر دا دوکے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ او یاد کا کل چوئے لئے یوی ڈلی دا دوینا دلی منافقانونا یا اہل یسربا اے یسرب والو. یسرب دا دا مدینی زور نم دے. یسرب د مدینه زوړ نوم دی. سراب یسربو ویلی کیږي ګډې وډې او ناموافق هوا ته فضا ته. د مدینه دا خلق چونکه فضای داسې ګډه وډه وه، هوای ټیک نه وه، نو دوی تک زیړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله هجرت وکړو د مکې نه مدینه ته، نوم یې ولا بدل کو. د یسرب په ځای ولا نوم څه کې غوستو؟ مدینه منوره. نوم بدل شو او دعا یې وکړه چې یا الله دلته چې څومره بیماری دی او تکلیفونه مصیبتونه دي، الله دا ټول په کافرانو باندې ور واپس کی. په پلان کی، په پلان کی، په پلان کی. سو یا اهل یسربا او یسرب والو، لا مقام لکم. نم کا بدلم شی بیام ډیر وخت پورې پاغه نم یادیږي. ته چاته ویې ته شاهین مسلم ټاون کې اوسېږم، وی به دا کم ځای ہے. او که ته شاډن کې اوسېږم نو پیژنې کا. یا اهل یسربا، ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر غلط نم بدل کړی دی. هر یو غلط نوم هغه بدل کړی دی، سم کړی دی. مسلمانانو لم پکار دی چې کوم غلط نومونه دي پکار دی چې هغه ټیک کړي. زبرګانو صاحبانو لم پکار دی. وایي راځي رایوند ته به مونږ سره ځي. رای ویل کیږي هندو ته، او وند ویری کیگی زیتا یعنی د هندو زی رائی وند د هندو زی کم از کم دا نم خو والا بدل کیا کنا اسلام وند والا کیا دے سو والا کیا دے اسلام وند تبلیغ وند صحیح دکھا نبی علیہ السلام ہر غلط نم بدل کرے دے یسرب اغے بدل کو نسے کو مدینے کڑا پکار دتا سم بدل کے یا اہل یسربا اے یسرب والو لا مقام لکو نشر دے ٹینگے دل تاسو لرا پا دین باندے فرجیو واپس شے تاسو پا دی خپل دین باندے نشے ٹینگے دے کلک نشے ادرے دے زکا چی دشمن ڈیر زور ور دے اچھا داغی دا وجہ نے بیا پریک دے خو بس اسے پری دے کنا فرجیو تو منافقانو خبرو تو گورے خان فرجیو اس بمتا تا ہوئی ایرے جی قرآن از دا کو دو لمزا نشی از دا کو لے مر او دو درے کالا با کیم نے او از دا بیم نکی نچے بیا تیرا پاسی خوص و تلا سر کینا ما کنن پوشا چی دا سوک دے عبداللہ ابن عبی ابن سلول بدبختہ دا منافق اعظم دے وے چتا دا قرآن نہ اڑے سوئی فرج او واپس شے ویستعزن فریق منہم او اجازت بغواڑی یوڑل دا دوینا ان نبی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا آغا وقت کے نبی علیہ السلام نوز بدا امیر نا اجازت غواڑی او سب وی ان بیوتنا عورا یقیناً کورن زمونگا دا پردی دی جی تاوستا خو پتا دا کنا مونگ دا سی او طرف تو سیگو دیر لری سیگو او جی زمونگ طرف تا خطر دیر دا کور کی زنان دی او ما شمان دی نیر جی کم مونگ تاسو سر لانڈو نو زمونگ جی اسے نسوک بے پردگیو نشی جی لکہ زمان کورونا دیر دا پردی دی کنا سوک بوئی بچیم بیماران دی سوک بسوئی سوک بسوئی قرآن وی وما ہی بے عورا او ندی دا کورونا دا پردی دا سے لگیا دی دا سے لگیا دی اس خطر نشتا خدا سے لگیا دی یا تزیرون الیکم اذا رجعتم قل لا تعتذروا اور اس مسیح بارے جو شورو کولا اللہ رب العزت فرمائیلو بانی بکی دوی تاونستا کلچ واپس شیطا سے دوی تا وائے و تیب پیغمبر علیہ السلام لا تعتذروا بانی میں پیش کوئے منگ تا اللہ خبر را کڑے دے ستاسو دراتلو نڑوان نڑوان دے زی بانی میں پیش کوئے ندے بسکئی تکلیف و مصیبت چراشی ندے بسکئی اجازت بغواڑی یا کہ اجازت او نغواڑی نو دے تکلیف نہ پس چراشی او تپوستے ہو کہ ہوئی بھائی جی دا سے کارو دا بیخی جیڑو سم نشو چا تپوس ہم کڑے تا وقت سنگ تیرو لوں دا سے چا ستا پا امیر ستا پا ملگرو تکلیف و مصیبتو او تو زان تا دی ملگرے وے او تو ام دغرنگی دی وقتی رو تا سرارو غم نو تا سرارو سوچ و فکر نو کہ زما پا امیرو زما پا ملگرو تکلیف و مصیبت تے دی بسوئی ان نبیوتنا عورا وما ہی اب عورا این یریدون الا فرارا ارادن قیدوی الا فرارن مگر دا تیختے وہی کہنا ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ارادہ نہ کئی دوی الا فرارا مگر دا تیختے دا تیختہ غواڑی اسے بانی شانے کئی دا چل دے واغ چل دے اصل مقصد سرے تختے دن نورا بیمانی وورا ولو دخلت علیہم من اقطارها او کچر داخل شی دا کافران بدوی باندی من اقطارها دا اطراف دا مدینینا ثم سئل الفتنہ بیا تپوس اکڑے شید دوینا پا بارد شرکی یا ثم سئل الفتنہ تا بیا تپوس اکڑے شید شرک دوی دا غا شرک تپوس اوشی کافران پی وردن نشید مدینی دا چار چا پیرن آدھرنگی دوینا تپوس اکی چه مشرکی او که مسلمانی کافری که مسلمانی وایا لا توها نخامخا رازی با دی کفرتا وما تلبسو بها الا یسیرا او درنگ بنا تیرهی با دی کفر باندی الا یسیرا مگر زر داسی بخل باندی داوی دی ایمان کئی چه مونگ ایمان روڑے دے ومن الناس من یقولو آمنا باللہی وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین اسے بخل باندی وی مونگ ایمان روڑے دے پا اللہ می ایمان دے پورا جرستنے باندی می ایمان دے دا سے لگیا دی کلچ اللہ وی پدی باندی تکلیف و مصیبت راشی امدہ کافران دا مشرکان پہ حملو کی او بیا ددوین تپوس اکی سما سئل الفتنتا بیا تپوس اکی دا شرک ددوی چی وایم کافر او که مسلمان وایم مشرک او که مسلمانی لا آتوها نخامخا رازی بدوی دی کفرتا وما تلبسو بها الا يسيرا او درنگ بنا تیرئی وخ بنا تیرئی پا دی کفر باندی مگر زر فوراً بداوی چیز کافرم زمشرکم ولقد کانو واحد اللہ من قبلو او بتا حقیق سرا ادوی چوادے کڑی ودا اللہ سرا من قبلو پخوا لا یولون الادبار چن باڑی دوی الادبار شاگانی تاچی ایمان روڑو کلمہ دیول استاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نو تا دا اللہ سر دعوان دوکا تی لا یولون الادبار پدغ کلمہ کی دا ہم یواد شاملو چی یا اللہ سر دین حفاظت بکوما یا اللہ د اسلام حفاظت بکوما یا اللہ د قرآن و سنت حفاظت بکوما او کچر د دشمن راغو حملے اکڑا نصب گولے پسین باندی اخلم لا یولون الادبار زباغوی تشاکو منا داتا وعدہ کڑی وا خودوی وعدہ کڑی وا وعدے ما تکڑا وکان اہد اللہ مسئولا او دا وعد دا اللہ مسئولا تپوس کڑے شوی تا ند دی وعد تپوس بکولی شی کل بکولی شی سم لتسألن یوم اذن عن النعیم دا ہر نعمت دا ہر وعد دا ہر حکم دا ہر امر نہی پا بارک تپوس بکی گی دا قیامت پورت باندی قل لن ینفعکم الفرارو وَاَيْ پِغَمْبَرَ لِي صَلَاةُ وَسَلَامَ لَيْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ فَائِدَ بَدَرْنَكِ تَاسُ تَا الْفِرَارُ تِيخْتَا کَچِرِ تَاسُ تَخْتِ نُتَاسُ لَدَا تِيخْتَ بَيْسْ فَائِدَ دَرْنَكِ اِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ کَچِرِ تَخْتِ تَاسُ دَمَّرْگْنَا اَوِلْ قَتْلِ يَادَ قَتْلِ دُونَا وَإِذَا اللَّهُ تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا او بدغ وقت کے فائدہ بدر نکڑے شتا لا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا فائدہ بوانخ لیتا سو مگر لگ غنتکی اس فائدہ بلتا ملونش تسوے چیر از دا مرگ نا تختے دیشم یا دا قتل دو نا تختے دیشم یا ساتا جت سنگ دے مرگ مقرری پا آغا طریقہ بدل راجی کہ دا گولے نا دے مرگ مقرری دا گولے نا بدل مرگ راجی دغرنگی کس بل سا تکلیف و مصیبت نا دل مرگ مقرری او مغرنگ بھئی کہ مرگ دے پا ایکسیڈنٹ کی لکل شوی نا پاغی کے بمرے کہ پا بم دماکہ کی لکل شوی پاغی کے بمرے دغرنگی کم زے کے دربانی مرگ مقرر دے چھ دل تب مرگ راجی نو یا ساتا اغزے تب دے اللہ ورسائی تھڑے سم دم ناس تی ناسا بیکار را پیخ شی وی پلان کی زیتا سا چھ لاد شیل تمڑ شی اس دے دا غنیٹی تا اللہ ورسولو خلقوی کا نو تلے نبو مڑ شوے نو دا دب بزے بسو مڑ کی در یا ساتا وخ مقرر دے دان دا چیر دا معشوم دے او دا زوان دے او دا بڑا دے نان دا ہر یو انسان دا مرگ نیٹا اللہ لکلے دا او مقرر کرے دا دنیا تا راتلل دا پا ترتیب دی او دا دنیا نتلل دا بے ترتیب دی نیک جوان دے وی او دا گرنگی زوان جن وسے وی اغا مڑ شی پلار جوان دے وی او زوی مڑ شی پوگے بخبرو کرنا نو کتا سو دا مرگ نہ تختے یا دا قتل دو نہ تختے نو یا سات دا بتا سو لیس فائدہ در نہ کی تو مرگ نہ زوک تختے دے شی دا دا مرگ نہ خوزان چرتا پٹ کا کرنا زان بس دا کڑکے و دا دروازہ و عرص بن کا دا مرگ نہ زان پٹو دے شی تختے دے شی یا دا قتل دو نہ قتل دے دو نا زان بچ کو لیش نش بچ کو لکا آغا واقعی مشہور دا توریالی اکثر زمانگ استادانی پا درس کی ہوئی ویوتنو دیر زیاد بہادرو چاہتے تپوس اکو چی بیت دا دمر بہادر ولی اکثر دا قبیلو بچ خپلو کے جنگو نبس یو قبیلے والا براغو دے بے بود دو چیر زمونگ دا طرف بتا جنگی نوچے دے بے پی ور خطا شو نا دے بارو دا چاپا گولے لگے دونو اگا نور بٹو دو لگے او بے تختو دیر زیاد مشہور شو چاہتے تپوسو کوئی لگ دا خپل واقعی خوراتو ہوئے تا سنگ دمرت بہادر شوئے او مشہور شوئے چیر دا توریالے دے توریالے بہادر تو آغوتے ہوئی زا انتیائی ڈرپو کم پہلا زبا دیر سخ یری دو یو زل زمونگ دا قبیلے و دا بلی قبیلے منز کے جنگ شو چی جنگ شو بس ما تم مشران ویل چی وزم مور چیتا ما ویل چی زبا جنگ سنگا کو وی زبا مور چا کے ناستی ما وی سر میں ٹیٹکڑے دے دزمز نکو سر میں ٹٹکڑے سرے بھائی تہم چاو زم مورچا کے ناستے خنور وی زان میں پٹکڑے زان بچکوم او وی دا گولے ری چرا جی وی زا چی کم مورچا کم پاغی کی یو سڑا وا وی پاغ سڑا کی یو منگو کو سر رو بانسی و بیا دن نکائی سر رو بانسی لک سات دا پارے بیا دن نکی وی زا اس داغ پا تماشے ما وی چی بدی کی سنگ سر را بار کوئی گولے را گو پا سرو دا گی دا مڑ شو وی ما ویل چی را دی غریب پا کسا قصو خوی زین تا می دا خبر را گا چی گو را پا دی گولے کی را دی منگک مرگ لکل شو نگو را دا گولے را گا دی پیو لگی دا زبچ شو بس وہی ٹوپک میں راواغ تو دا مورچے نے میں بار ٹوپ کر لے وہی ور خطا شم پہ اوئی ور روان پہ وہی ماتا کا مشران اور ٹول ہوئی جدا سکے الگ جان مڑے کا سکے وہی مو تھے جن نن خوئی نپرے دا اوئی زپ ور خوش ہو ماں اوئی دا سے سوچا گئی ٹول تختے دا وہی جدا گئی نپس مشہور شم جدا توریا لے دے اس دا واقعی سپورے دا دی پورے چی یا ساتا مرگ دے پسا کے مقرری پاغی برا سی دامو ہے جیرہ کزر دین دا پاروو تا مناسی نا چی مرشو سوگ میں ہونا وجنی تکلیف و مصیبت رو نرسی سچ استا پا قسمت کیا غبر آجی وَإِذَا اللَّهَ تُمَتَّوْنَ إِلَّا قَلِيلًا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نو تقریباً 120 جنگوں نے کڑیو سیف اللہ بے وطویلے دا اللہ تورا سیشے سیف اللہ دا اللہ تورا بے وطویلے 120 جنگوں کے شرکت کڑے دا اسلام نمخ کم سپسالارو او دا اسلام نرستم سپسالارو دا اسلام کم سپسالارو اگر چکل مڑے دو ناخپلو یاران و دوستان و تا اخپلو اخپلوان و تا مال گرانیخ کے نوی فلا نامت آیو نل جو بنا زمان دی دا نامردان و سترگی وان نڈو لیش نامردان چی کم یری کی چی رزت لینی موچا وجہ لینی اوی زمان دی دا نامردان و سترگی وان نڈو لیش ما تا دیو گولی اگا خالد چی پا ہر جنگ کے بے دودری توری ما تو لی اپا بدن کی دا سی زینشتا چی پا غیبر توری یا دا نیزی یا دا غشی زخم نی فہا انا موتو علا فراشی نن دارے زب خپل کٹ بستر باندیم رو پوئے کیا بخبر ہو کنم پوئے داخم مرک پدغی کیلی کنم فہا انا موتو علا فراشی دارے یو تن نوی جیرہ کز لانا منو مڑ بش دگرنگی که قرآن بیانوم ناسی نسوک میں ووجنی تکلیف و مصیبت رو نرسی نسڑی اسے جستا قسمت کیا غبر آرسی خواہ وَإِذَا اللَّهَ تُمَتَّوْنَ إِلَّا قَلِيلًا او بدغوخ کی فائدہ بوانخلی تاسو مگر لگون تکی قُل مَنْ زَلَّذِي وَای پیغمبر علیہ السلام مَنْ زَلَّذِي سوک دیا غزات یاسمکم من اللہ چی بج بگی تاسو لرد اللانا ان اراد بکم سوان کچری رادو کی بتاسو بانی دا تکلیف او اراد بکم رحمہ یا ارادو کی بتاسو بانی دا میرو بانتیا کاللہ اراد دا تکلیفو کی یا دا سفائدی دا احسان دا نعمت دا سمیرو بانتیا ارادو کی نسوکشتا سوکشتا چی دا اللہ دا عذاب و دا تکلیف دا نلری کی شتا سوک یا سوکشتا چی دا اللہ دا نعمت میرو بانتیا دا دا ندفع کی شتا سوک وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا او بنمو میرے دوی دپانا بیدا اللانا مِن وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سوک دوست او نسوک امدادی سوک دوستو سوک امدادی بے پیدا نشی قد یعلم اللہ المعوقین پا تحقیق سرا پیجنی اللہ المعوقین منکم اگر رستو پا دیکی دن کستا سنا کم چی رستو پا دیکی گی رستو پا دیشوی دا جہادنا یا تکلیف و مصیبت راگو او دے رستو پا دیشو اللہ ویزی پیجنم قد یعلم اللہ المعوقین منکم پتہ کی ایک سرا پیجنی اللہ المعوقین منکم رست پادی کی دن کستا سنا والقائلین لیخوانیم او یون کی اخبل رونتا حلوم ایلیہ راش منتربتا اخبل اوم پادی شویرے نزی او دغرنگی اکم مومنان چی دی کلک مومنان نو کاغوی دا اللہ دا دین دا سر بلندے دا پارا سا قربانی ورکی و میدان تو چی دی ناغی تم وی راشے راشے زمونگ ملگری شے دا تاسو سکوے راشے زمونگ ملگری شے اسے نچے پا دیکی مڑشے چرتا خپلم سستے منافق دے او چی کم کلک مومنان دی نو پاغی کم سستیا پیدا کئی دا با دا منافق کاری وَلَا يَعْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا او نرازی دوی جنگ تا إِلَّا قَلِيلًا مگر لغون دی دا مال غنیمت دا پارا. کم زیگه چه و دخکاری مال غنیمت چه دل تا فایده دا و تکلیف پا گنیشتا نو آغا زیتا با بیا زی و چه پویشه چه تکلیف ده نو بیا با تختی خواه میدان کی بری پریدی. اشیحتن علیکم با دیر بخیلان دی استاسو بفایدو بانده. دا منافق با ظاہرہ کے تاثر کینی پاسی خنور دیر بخیل دے ستا پا فائدہ سا مطلب شو اڑو دا غواڑی نچے دے مومنان تری سا فائدہ ورسی او سا خیر وطور رسی دا دمرا بیمان دی. اشیحتن علیکم دیر بخیلان دے ستا سا پا فائدہ باندے فیزا جا الخوف پس کل چرانشی یران یر راشی سو کم لو کی یا سبل سا تکلیف مصیبتی نو حالت او گو رخا رائیتا هم وینی بدوی لران ینظرون ایلیکا چگوری بدوی تاتا تدورو آیونو هم اڑی راڑی بستر گی خبلی کل دی پشان دا غسڑی یغشا علیه من الموت چی بیوشی را غلیوی پدبانی دا مرگ کلا جی سیر راشی حمله سوکو کی یا سبلا سم مسئلی نده منافق حالت بدائی چی تو تا گوری کنا نده براستر گدا سیاره دا سی برابا لانده و دا سی بیاره ایراره تو بوی جوڑ زن کدنی ده زن کدنی ده شول قرآن رحمت اللہ علیه ویل وی ڈیزی سرپراز خان ویل چه مردان تا برازه ڈاک بنگلی تا وی مایل چه خانو وی چه هر یو بزن سر دوت با کسان داوله وی مایل چه ٹیک تا وی چه زدن نکیدم چه ملگرو تا میوکتل نوی دا ٹولو رنگ زیر وی مایل ناسی نا دن نکمو مڑرا تا نیشی دن نا وی مایل چه من بارو درگی وی چه دن نلانم اگی ویل چه تا سوکران نوستل وی ما تی چه را ملگیری دیرو یو ویل ززم و بل ویل ززم وی مایا چه با پرید جنگ پی رازینو بس زم یوازی زم نتبا داسی وی توی جو بس کمی بوت نونم بس مری راتا از اینه چه میدان کی مدش سترگی باڑی راڑی یو دا بسکی گی جی دا بسکی گی جی اوڑی تکڑی جی کنی جی سور اوڑی دا بسکی گی جی دے بستر گی آڑی راڑی تبی جوڑ زن کدنی دے تدورو آیونو آڑی راڑی بستر گی خبلی کل دی پشان داڑولو راڑولو دا غسڑی یغشا علی من الموت چی بیوشی را ونستی بیوشی را غلیوی پد باندی من الموت دا مرگ فیضا زهب الخوف اوز گو رخا دا اندوان و پالوان فیضا زهب الخوف پس کلا چی لادشی یرا یرا لادشی حالات سازگار شی نبی ایسا کئی سلقو کم بیال سنتین حدادین مخامخ کی گی بدوی تازو سرا بیال سنتین حدادین پجبو تیرو تیرو سرا سشو اے مونگ تا بم ویلے وے کنا تا دم را پلاتونانو دم را زور اور خلق مونگ تا خوب ہم جیو مسکال را کڑے وے کنا یو میسج خوب ہم کڑے وے جی تا با قتلے وے جی مونگ درتلے و کنا درتلے داو گو رے زمان مل کرو تے تکلیف رسولو ندے با بیا داسی او چکل تکلیف رانشی ندگا وقت کی سالتی ہاں تدور اعینهم کالذی یغشا علیه من الموت بیا بدسی تو جوړ ځان کدنی دی عمرې بس اوس مړیا پینځه منټه پس مری. اشهتنا علی الخير دا د هندوانو پهلوانان دي د هندوانو پهلوان ادې اټک غاډې ته زرګرانو نو پاگوی بانی با کال کی او پیرا ڈاکوان رات لن چھ ڈاکوان با پیرا لن با سب امڑکڑل دا سب زخمیان کڑل او سونا او چاندی ار سبې ته یوړ اغي او زل سلاو ک چې بيد دې د پاره س کول پکار دي او ير سکو وي څوک چوکیدار بونی سونه پدې کې دا پهلوان جرا روان چې وې کتن ولکه خبر وسره نه کوو به کو کنه چې خبره وسره کوي جی داسې داسې چللې او ته وي څو کسانی ویلس دولس کسانی د شلو غزه په یوازې برابرې مړ تاسو څه غم کوې زی مکر خو یې واورې زما شرایط د وخت به یو ګډ خورم د وخت به یو ګډ خورم او ای داسې وکړه یو غټ غونته کې د اوسپنې یو لټ مال راکې یو پیب غونته کې راکې د اوسپنې هغې ویل ټیک ده ناز به د وخت ګډ خوړو سم نور هم سرب شو ښه غټ شو په دې کې د بدو د شامتو ډاکوان رالل د چې وکتل چې ډاکوان دي بس ځان یې اوده کو هغوی راځي او ډکۍ پهلوان جي پهلوان جي او دی خړډېږي خړېدل ماله نه راځي دی اوس خړډېږي خو بلې راغه هغې بیا راځي خو ځي پهلوان جي پهلوان جي او دی نور هم خراټه ووایي نور هم ختیش هغوی ښه تبهي وکړه سره زر یې یوړل او څوک یې زخمیان کړل او څوک یې مړه کړل دی چې پوه شو چې حالات خو اوس برابر شو وتښتېده نو بس دا هغه لټ راواغست وایي څه شوی نو چې هغه څه په کې پاتې وو نو ده برابر کړه نو ورځي او شوکېسونه لیم رابغی او شیشو لیم رابغی او څوک په سر وایي او څوک په ملا وایي او هغې ورته بس پهلوان جي لاړه لغې تلي دي وایي نه ته پرېږده ورته ما څه شو تاسو زه راپاولې نه سولم څه شو ده نداد اندوان پالوانان سلقوكم بالسنت شداد احداد مخامخی کی بتاؤ سرا پجب تیرو تیرو سرا خبر بدا سے گئی تب ایسے بس ایٹم بم تاجت نشتا اشحتنا علی الخیر دیر بخیلان دستاز بفائدو باندے اولائک لم یومنو دا کسان ایمان نروڑی دوی نو ایمان خیر روڑے پخلو ایمان نروڑی دا زڑنا دا کسان ایمان نروڑی دوی دسڑنا فاحبت اللہ اعمالهم نو برباد کړل الله مال د دوی امون زو دس ککئی زکات ور کئ حج کئ غول الله سکړل تبای کړل چې منافقت کئ وکان ذالک علی الله یسیرا دیرا کان پا اللہ باندی آسان دا کار اللہ وی پا ما آسان دے یحسبون الاحزابا یحسبون الاحزاب گمان کوي دوی په ډلو باندې کمې ډلې دغه د کافرانو دغه ډلې یحسبون الاحزاب گمان کوي دوی په ډلو باندې لم یذهبوا چې نه دي تلي دوی مؤمنان ویل کافران لاړل واپس شو دوی بیا مې نه جی تلي دا چرته به ناستې جی چرته به پټ شوي جی نه دومره زر چرته را دشمن به لاړم شو دی به بیا هم یریږي نه دي تلي جی نه تاسو لږ ور مخکې شی جی خیر دی نه تاسو ور مخکې شی جی نه یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وان یأتی الاحزاب او کچر راشی ډلې د کافرانو بیا هم لوکې راشی یودو خوخی دوی اوس ګوره د داغه سوچ وګوره ښه یودو دا ګپ نه دی ښه پوهېږې که نه دا هغه ټایم شوي دي داسې اوس به هم داسې کوي منافقان یود دی د زړه هغه خبرې الله ذکر کوي یودو وان یأتی الاحزاب او کچرې راشي ډلې د کافرانو حملو کی نو یودو خوخی دوی لو انهم کاش یقینا دوی بادون فی الاعراب لری اوسېدی په بانډو کې کاش چې مونږ وی د دې خار نه لری اوسېدی جی چرته کلو کې دشتو کې اوسېدی یسالون عن انبائکم تپوس هم کولی د خلکو نه عن انبائکم په باره د خبرونو استاد کې چې مؤمنان وګټل او کنه څنګه چلو شو جنگ وګټل او کنه کافران لړل او کنه چې بیا هم دا تپوس کړو کاش چې مونږ لري اوسه دې یعنی د جنگ هم نه دی او د جنگ کولو څه چې کتو تم تیار نه دی دومره خو تکړه دی د هندوانو پهلوان ولو کانو فیکم او کچری وی دوی پتاسو کې یعنی ستاسو سره یو ځای ملګری نو ما قاتلوا الا قلیلا جنگ به نو کړه ولو کانو فیکم اگر چو دوی فیکم پتاسو کې یعنی که تاسو سره ملګری وې په دې جنگ کې نو ما قاتلوا الا قلیلا جنگ به نو کړه الا قلیلا مگر لغوند را پار د غنیمت څنګه ما ولوې لغوند جنگ به کړه وې د سره پار د غنیمت د پار از ټس ټس به کړه او بیا به تخریدلې وې نو کروس تو غنیمت راغلې وې د وم بیا خپې در بولې بدمعشی به کړه چې ما هم پکې ګوره سنا څه کړی دي زخم پکې اومه جی نو ما قاتل الا قلیلا جنگ به نو کړه مگر لغوند د پارا د مال غنیمت په دې آیاتونو کې الله حالات د منافقینو ذکر کړل او واقعیا د جنگ احزاب نور ان شاء الله بیا وایي.